śmierdzi skórę, w spodniach pilczurę, wypala hasz. Ja kiwam głową, wsłuchując się w nutę, nie widzę szwadronu policji w drzwiach. Jak słodko jebie skórę, policja stoi w drzwiach. Ja nie mam dokąd uciec, ja pierdolę kurwa ma. Znikać też nie umiem, latać jak Piotruś Pan. Na glebie wnik ląduje, wszystkich zawijają na. Policja cię pyta, czy wszystko rozumiem, czy czując ostatnie z moich praw. A ja dopiero z trasu się budzę i czuję, jak jebie tu skórę, brat. Ale tu jebie skórę, jak w kosnicy trupem, brat. Bo wiesz, czuję kryminału parę lat. Ale tu jebie chuje, śpiewam patrząc jemu w twarz. Pies się coś do mnie pruje, hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał. I widzę, że pies zaczyna pić wódę i robi laskę jednemu z nas. Dlaczego nie robisz laski w gumie? Pyta się o starszy komisarz Mach. Idziemy gęsiego, tak jak żółwie. Krwimi schodami schodzimy w dół. I nagle śmierdzącym w garażu się budzę. Nikogo tu nie ma i piździ jak chuj. Ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem. Że chyba straciłem werwę i w jaraniu chciałem zrobić se przerwę, ale siadłem se z popem dzisiaj w studio, on bierze gitarę i śpiewamy kolędę. Jebie tu skunem jak skurwysyn, śmierdzą tu wszystkie na ścianach plakaty. Leżymy skuci jak pamiętnej daty i czyścimy ci łeb jak złodzieje kwadraty. Płonie zioło, płonie trawa, płonie jak ognisko w lesie. Jebie skunem jak skurwysyn, Alibaba je czereśnie. Płonie kurwa cały kwadrat i nagle słyszę hał, hał, hał, hał. Chyba znowu dziś wieczorem z moim bratem misję nagram. Płonie zioło, płonie trawa, płonie jak ognisko w lesie. Jebie z gunem jak skurwysyn, po osiedlu wieś się niesie. Płonie sobie zioło i płonie sobie chata, ale tu jebie z gunem tata. Psy wjechały, słyszę tylko hał, hał, zgadnij co pada, z wiadra strzał. A psy czekają, karawana jedzie dalej, a ja leżę skuty i mam wyjebane. W sumie niedużo było tu wyjarane, jakaś piątka może dycha na dwóch. Ja nic nie wiem, nic nie było powiedziane, a co na to kurwa komisarz Buch? To już mnie troszkę nie obchodzi, otwórzcie mu drzwi, bo niestety wychodzi. Ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, ale tu jebie z kudem, jebie z kudem.